کو متاخری اشارہ آئے گا. دیکھو فلقد آتینا موسی الکتاب, البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت موسی کو کتاب, اور کیا ساتھ اس کے بھائی اس کا ہارون وزیرا بوجھ اٹھانے والا محامن. وقلنا ہم نے کہا جاؤ دونوں طرف اس قوم کے, الذین کذبوا بآیاتنا, اشکال تو نہیں ہے نا, اشکال کوئی ہے تو بتاؤ, نہیں تو آگے چلتے ہیں. ماشاء اللہ, اگر اب بھی اشکال نہیں نا, اتنا بڑا اشکال ہے. ہاں نہیں, جس سے بھی بڑا اعتراض پہلے کھڑا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اِذْهَبَا. یہ اصل اعتراض کا مقام ہے, پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آیا کہ جہاں مفتی شفیع صاحب بھی بھول گئے. معارف القرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا کہ فرعون کو ڈرا. وہاں مفتی صاحب ہیں, چلو انسان ہے, لذش ہو جاتی ہے, لذش کلا میں, ذلت کلا میں. اور یہ مقام ہی ایسا ہے کہ جہاں پر کیا فرمایا, عام آدمی کو دھوکہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا آپ جیسے بزرگوں کو. بولو خدا کے بندے بولو, والا قد آتینا موسی الکتاب, البتہ تحقیق دی ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب, وجعلنا معہ اخاہ ہارون, اور کیا ہم نے ساتھ اس کے بھائی ان کا ہارون وزیرا وزیر. ہارون کو وزیر بنایا, ہارون کو تب بھیجا تھا ابتدا دعوت بھی, اور تورات کہاں ملی, درکا بھی ہے فرعون کے پاس. تو باب سامری کا واقعہ پڑھ ہوئے سورہ صاحب, حضرت موسیٰ کب کہتے تورات لے دیں, فرعون تو جہنم پہنچ چکا تھا, اس کے بعد فرعون فرعون کو جہنم میں بھیج کر, سورہ عامی مومن میں بھی پڑھا ہے ان نار و زور دون, وہ جہنم پہنچے اس کے بعد تورات ملی. یہ کیا مطلب تھا, بولنا سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا, بنی اسرائیلی نے کیا کیا, کہ آیاتنا فدمرناهم تدمیرا. کوئی مطلب مسئلہ نہیں, یہاں پر یہ فاقی نہیں ہے, فاقرانی ہے, یہ فقی فا نہیں ہے. وہ فقہ میں جو پڑھتے ہو آتے کا پہ فا تاکید محل وصول, یہ تاکید محل وصول نہیں ہے. وہ ہمارے پاس سے کہا تھا مولوی مناظرہ کرنے, تو آپ آدمی ماسٹر تھے سکول ماسٹر, گزرے تھے آگے کنالے کے بعد والی دعا کہتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. کہ مجھے کہتے فا کون سی ہے, میں کہا فا ایک نقطے والے. اب دیکھتے ہیں, میں نے کہا ماسٹر صاحب, میں نے کہا اس بے وقوف کو سمجھاؤ, اس کو تو فا کا نہیں پتا, یہ مجھے مناظرہ کرے گا, تم بتاؤ فا کی کتنے نقطے والی فا ہوتی ہے. ایک نقطے والے, یہ کہتے ہیں فا کون سی ہے, فا ایک نقطے والی ہوتی ہے, اور کون سا ہے. اب وہ اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب کو, کیا مولوی صاحب آپ بھول نہیں گئے, آپ نے غلطی تو کی ہے نا. میں نے کہا بھول نہیں, بکواس کیا ہے مولوی صاحب نے, تیرے بھولا ہے. کہتے فا کون سی ہے, فا کتنی قسم ہے, فا ایک نقطے والی فا ہوتی ہے, اور کوئی فا نہیں. اب عوامی طور پہ مولوی صاحب اتنا فضل ہو گیا, وہ اپنے کہہ رہے تھے مولوی صاحب یہ تو نے غلطی کی. میں نے کہا اس پہ وہ بھوک کو یہ نہیں پتا کہ فا پر ایک نقطہ ہوتا ہے, تو آپ میرے سامنے مناظرے پہ لاؤ, کسی عالم کو لاؤ. اب وہ ماضی ہی نہیں, میرا مطلب میں نے چھوڑ مطلب کو, ان کو پتا ہے فا ایک نقطے والی ہوتی, مطلب سے مطلب چھوڑ. تو یہ فا بزرگ فکی نہیں ہے, یہ بات ان کی ہے پرانی ہے, پرانی فا ترتیب کے لیے نہیں. جہاں مطلب ہے جس کو کیا اس طرح کہو, ایک ہوتا ہے تاکیب کلام میں, تاکیب فکری جس کو کہتے ہیں, یہاں پر بھی تاکیب فکری کے لیے تھا. فوج میں سما آتا ہے, سما پیچھے والے معنی, یہاں پر بھی با. حضرت مولانا حسین علی صاحب وہ تو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام بھی ہویا, یہ کام بھی ہوا, یہ بھی ہوا. قرآن ترتیب نہیں بتا رہا, بس یہ بتا رہا ہے یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا. تیری سمجھ بھی آئیے کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا بس یہ فکی بات ہی ہے وہاں کبھی کبھی آ جاتی ہے بکلنا فکی بات تو بہت جگہ پہ جھگڑا ڈالتی ہے بس الو آپ کی فکی بات تو کہتی ہے بھائی پردہ گپ شپ لگا کے پھر پردہ کر لیا بس الو ہننا ایسے نہیں ہے وہ ایسے معنی نہیں بنتا آپ کی فکی با لیکن وہ فکی با نہیں پرانی با لو پرانی با اور فکی با کا فرق ہے پرانی با کے تین معنی ہیں فکی با کے ایک معنی ہے پرانی با کے کتنے معنی ہیں اچھا چلو یہ مجھے یاد کرا دینا پھر بتا دوں گا ابھی اسی پہ بیٹھے رہیں گے ترجمہ کرو پرانی با کے تین مطلب ہیں تین معنی ہیں استعمال اور فکی با کا ایک ہی معنی ہے ہاں دیکھو آپ میں بھی بڑے بڑے علامے بیٹھے ہیں فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا یہ آیات نا سے کیا مراد ہے حضرت موسیٰ کے مناظرانہ دلائل وہ جو فرعون کے سامنے پیش کیے تھے نا وہ دلائل یا ایک اور اس کی توجہ سب سے بہتر ہے کہ جو دلائل فطری ہے نا دلائل فطری جو فطری دلائل ہیں ان کی انہوں نے تقریب کی حضرت موسیٰ کی آمد سے بھی پہلے فطرت کی پکار یہ تھی کہ انہ واحد اور فطرت کے دلائل بھی قائم تھے تو ان آیات سے مراد دلائل فطرت جو آمد موسوی سے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے سمجھ بھی آئی یا نہیں قوم نوح اور فدمر نہ ہو پھر دے مارا ہم نے ان کو تدمیرا اکھاڑ کر دے مارا ہم نے اکھاڑ کر یعنی ان کو تباہ کر دیا ملیا میٹ کر دیا قوم نوح جیسا قرآن نے اشارہ کیا ہے وضاحت نہیں کی قوم نوح اور قوم نوح کی لما کذب الرسل جب تکذیب کی انہوں نے رسولوں کی اور رسول جمع کیوں لایا گیا بجا بیان ہو چکی ہے اغرقناہم ہم نے ان کو ہلاک دیا وجعلناہم للناس آیۃ یہ تنوین تعظیم کی آیت بمعنی عبرت اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے ان کو واسطے لوگوں کے بہت بڑی عبرت بہت بڑا سبق اور نشانی بہادنا ظالمینا سمرا فربیا اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب علیما عذاب دردناک بہادن و سمود اور آگے ہاتھ سمود اصحاب رس یہ کنویں والے یہ کنویں والے ظالموں نے نبی نے جو مسئلہ بیان کیا تو ایک کنواں تھا ان ظالموں نے اپنے نبی کو کنویں کے اندر لٹکا کے قتل کر دیا کنویں کے اندر پھانسی لگا دیا اصحاب الرس یہ کون متعدد اقوال ہیں بہرحال اللہ عالم بقرون بین ذالک کثیرا اور بھی جماعتیں درمیان ان کے بہت ساری بکل دیکھا قرآن اشارے کرتا جا رہا ہے صرف اشارے آگے آئے گی نا شعرا اس میں ہوں گی دلائل نقلیہ یا صرف دلائل نقلیہ کی طرف اشارہ ہے باقلیہ کی طرف اشارہ ہوگا اور بیان نقلی ہوں گے ضربنا لہو اور سب کو ضربنا لہو بیان کیا ہم نے الامثال مضامین عجیبہ وکلن تبرنا تدبیرا اور سب کو ہم نے کھو دیا غارت کر سب کو تباہ کیا فلقد اتوا یہ پکا والوں کی بات ہے دلیل نکلی صادے فلقد اتوا البتہ تحقیق گزرتے ہیں یہ پکا والے قریشی مشرک حلال کریا دلتی ہوں پر اس بستی کے ہوں تیرا جو بارش برسائی گئی تھی پوری بارش یعنی پتھروں کی افلم یکونوا یرونھا فرمایا یہ پکا والے لوگ قوم لوط کی بستیوں سے گزر کے شام جاتے ہیں وہ راستے میں بستیاں ہیں اور وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ان بستیوں میں بارش کا پانی کالا ہوتا ہے اور جو پانی زمین میں کھڑا ہو گیا وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت بھی عذاب کے آثار وہاں پر موجود ہیں فرمایا وہ اس بستی کے قریب سے گزرتے ہیں اب الم یکونوا یرونھا یا کیا نہیں دیکھتے یہ اس بستی کو عبرت حاصل کرتے؟ بل کانو اللہ فرماتے ہیں چھوڑو یہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے عبرت کیسے حاصل کرے؟ یہ بےمان اصل میں قیامت کی بن کے عبرت تو تب حاصل کرے کہ قیامت کا خطرہ ہو. بل کانو لا یرجون نشورا بلکہ یہ ہے نہیں امید رکھتے نشورا زندہ ہو کر اٹھنے کی, اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو نہیں پکڑتے تجھ کو مگر مذاق, جب تجھے دیکھتے ہیں نا تو مذاق کرتے ہیں. اللہ حضوا بازو پر بھی ہی آپ کو مذاق کیا ہوا اور کہتے ہیں احاد اللہ بھی باس اللہ رسولا, یہ ہے یہ آدمی ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا, اور دوسرے مقام پہ احاد اللہ بھی جز کرو آلیہ تکم, یہ آدمی ہے ذرا چہرہ دیکھو اس کا, یہ ہمارے الہوں کی گستاخیاں کرتا ہے. آگے ذرا ان کا تھا نہ یوزلونا قریب تھا کہ یہ ہمیں ہٹا دیتا گمراہ کر دیتا ان آلیہ دینا اپنے حضرات سے, لولا ان صبرنا اگر نہ ہم صبر کرتے علیہا اپنے آلیہ حضرات پر, وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. قرآن کیا ہے ان کا لونا کہتے مار قریب تھا کہ یہ جیسے تقریریں کرتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو قریب تھا کہ ہم سے حضرات چھڑانے والا تھا, حضرات سے حضرات ہم سے چھوٹ جاتے, اس کی ایسی خطرناک تقریریں تو اور ایسے دلائل پیش کرتا ہے اور اتنی خطرناک تقریریں ہیں, یہ تو شکر کرو سبرنا علیہا ہم ڈٹے بیٹھے ہم ہیں اور ہم ڈٹ گئے, ہمیں توفیق مل گئی اپنے حضرات کے ساتھ نبھانے کی, ورنہ کس کی جو تقریریں ہیں ایسی خطرناک تقریر کرتا ہے اور ایسی خطرناک جس کا لہجہ اور انداز ہے, ہم سے ہمارے علاج یہ تو چھڑا چکا ہوتا, یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہم ڈٹے بیٹھے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اس کا بہت خطرناک انداز ہے. ان کا قریب تھا لجو سلو نا یہ ہمیں گمراہ کر دیتا ان آلیہ نا اپنے الہوں سے, ہر جگہ پہ جھگڑے کی حضرات کہیے اپنے حضرات سے, لو لا ان سفر نہ علیہا اگر ہم ان پہ ڈٹے نہ رہتے جمے نہ رہتے, تو جس کی تقریر ہے تو الامان والاستغفار, جس کی تقریر ہے توبہ چھڑانے والا ہے. امام وجہ پر لکھتا ہے سید محمود آلوسی کہتا ہے وہذا اعتراف منہم یہ ان کا اعتراف ہے بانہ قد بلغ من الاجتہاد فی الدعوت الی التوحید, معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول نے بڑی محنت کی توحید والی دعوت میں, بڑی محنت کی حتیٰ کہ مشرک بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پکے نہ رہتے نا اس کی تقریریں تو ہم پہ حضرات چھڑا دیتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایسے بیان کرو ایسے جا کے جب کتاب و سنت کے دلائل سے بیان کرو گے نا یہی نقشہ ہوگا, اور یہ باتیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہیں اپنے کانوں سے, اور کہتے ہیں مارے توبہ توبہ اس کی تکلیف بھی سن لی. یہ کیوں روکتے ہیں؟ کرناول دورے پہ نہیں جانا, پتہ ہے واپس آیا تو گڑبڑ ہوگا. قرآن کا اثر تو ہے نا, قرآن سن سن کر کون اتنا بے حیا ہے کہ اتنا قرآن سن کے بھی اس کی غیرت کی رگ بیدار نہ ہو, اور پورے دو مہینے قرآن کی سے ضربے بچا کے پھر بھی اسی طرح لڑ لڑ رہا ہے, ایسا بے غیرت میرا خیال ہے پیدا ہی کوئی نہیں. کچھ نہ کچھ حرکت تو ضرور ہوتی ہے. اتھے نہ جامی صبرنا اکابر چھوٹ جائیں گے, حضرات چھوٹ جائیں گے, اور توحید جب بیان کرو گے نا پھر میں دیکھوں گا. مشرق سے ہی کہتا ہے اس کی تقریر نہیں سننی, مولوی کی تقریر نہیں سننی, اگر تقریر سنی چھڑے کے میں سو لو لا صبرنا ایمان ہے وہ کہتے ہیں سانو چھڑکا دے وے اج تے اسا اتے تے شکر ہے اسی پکی ہاں ساری نسبت مضبوط ہے سائیاں دا کراں گے نہیں تے ہندیاں تقریرا اے دیاں ڈاڈیاں توباں ایک تقریر بندہ سنے تے بندے دے پیر تلے گر ویندے پیر چھتے گر ویندے سنو یہی کہتے تھے نا مشرک حضرت شاید کے بارے میں نہیں بات کرتے تھے کہتے اس کی تقریریں نہ سنو اس کے دورے میں نہ جاؤ اس کی بات نہ سنو حضرات سے مولوی کہتے کہ اگر اس کی آواز پنڈی والے مولوی کی کانوں میں پڑ گئی تو عورت طلاق ہو جائے گی آج بھی وہی حال ہے آپ دیکھو کئی جگہ پہ یہی بات ہوتی ہے کہ بیچارے زور لگاتے ہیں سارے مولوی آئے پہ سارے اب اے مولوی نہ آئے اے بڑا شرارتی ہے نا کیوں شرارتی کیا وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کیا شرارت یہ پیچھے میٹنگ ہوئی نا ان کی وہ میٹنگ ان کو تو زیادہ کرتے تو مجھے بھی پتہ چلی وہ میٹنگ وہ اس میٹنگ میں اب لگے ہوئے ہیں اور مختلف مشورے ہو رہے ہیں ندوا میں بیٹھے تھے تو ندوا میں سارے بیٹھے تو وہ ابلیس بولا وہ بولا وہ کہتا ہے یہ جو بکھر والا مولوی ہے نا یہ چتروڑ گڑی سے زیادہ خطرناک ہے چتروڑ گڑی سے کیوں کہتا ہے چتروڑ گڑی وہ تو صرف سرے لگاتا تھا اور اس پر تو چار چار لوگ ان پڑھ لوگ وہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے اور یہ بے ایمان جو ہے نا بکھر والا مولوی یہ توبہ قرآن حدیث اور اکابر کس طرح حوالے پیش کرتا ہے ہمارا اپنا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے ہم خود سوچتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے اس لیے یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے یہ کالا ابلیس ہاں کالا ابلیس اس کا مقولہ ہے تو بہرحال وہ تو انشاءاللہ سمجھ جائے گا اور جلے گا کہ کبھی اخیر کونے تک تو جب نعرے کا وقت ہوتا ہے لگاتا ہے اب نعرہ لگا رہا ہے بھوک کی وجہ سے اب نعرہ بالکل بھوکا نعرہ ہے اچھا جی چلو دیکھو بھائی یہ بات یاد آپ بھی اگر مسئلہ بیان کریں گے یہ بات یاد پیش آئیں گے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی یہ بات یاد پیش آئیں گے اور کہیں گے یہی بات ان کا دا قریب تھا کہ ہٹا دیتا یہ ہمیں اپنے آلیا سے لولا ان صبرنا علیہا وہ اپنے سر کو بھی فن سمجھ رہے ہیں ایسا تو بنا چنگا کام کی میرے پکے بیٹھے ہیں علیہا وسوف یعلمون اللہ فرماتے ہیں قریب جان لیں گے ہی نہ یرون العذاب جب دیکھیں گے عذاب کو من اضل سبیلا کون ہے زیادہ گمراہ سبیلا ادروے راہ کے ارائیتا من اتخذا الہو ہوا کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جس نے بنایا اپنی خواہش کا الہ اتخذا الہو یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں اپنے خواہش کا الہ بنایا اگر خواہش دل کیا تادیے کو سجدہ کیا دل کیا بوتے شاہ کو سجدہ کیا دل کیا حبل کو پکارا دل کیا کسی نیک کو پکارا اپنی خواہش کا الہ پاپا انتا تکونا جو تکونو کیا ہے آپ اس کے لیے اوپر اس کے وکیلا ذمہ دار میرے پیغمبر آپ اس کے ذمہ دار بن سکتے ہیں جس نے اپنی خواہش کا الہ بنانا ہے اور تیرے دلائل کو نہیں ماننا آپ اس کے ذمہ دار نہیں بن سکتے ہم تاثب ہو کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ انا اکثر ہم یسمعون کہ اکثر ان کے سنتے ہیں اور یعقلون یا سمجھتے ہیں ان ہم الا کالانعام میرے پیغمبر آپ جو بیان کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ اتنے سن رہے ہیں امید ہی نہ رکھ کل انعام ڈنگر ان ہم الا کالانعام نہیں وہ مگر مثل ڈنگروں کے دیکھا نا ہم ڈنگا کہیں تو کہتے ہیں سختی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل انعام نہیں ہے وہ مگر مثل ڈنگروں کے, میرے دانت دے دان بھی نہیں. ان ہم الا کل انعام نہیں وہ مگر مثل ڈنگروں کے, مثل ڈنگروں کے سختی نہیں کرنی. یہ اخلاق کے خلاف ہے. جو اخلاق قرآن سے بارو بار ہے تمہیں مبارک ہو. ان ہم الا کل انعام نہیں وہ مگر مثل ڈھوروں کے, ڈنگروں کے, بیلوں کے. بل ہم اصل و سبیلا, بلکہ میرے کھوتے ہیں دان کتنے. اصل و سبیلا میرے گھر کے, میرے کھوتے. جو انعام کا لفظ بولا جاتا ہے حلال جانوروں کا, اور اضل و سبیلا کس کو ہوگا جو اس سے بھی آگے, تو حلال سے آگے کھوتے ہی ہے. حلال جانور و بیل سے جب نیچے اترو تو کھوتے ہی ہے ولادت میں مشہور. یہاں پر کل انعام خیال کرو تو یہ مولوی آج کل ان کا فیشن ہے. اگر یہ کہیں گے ڈنگر توبہ توبہ توبہ توبہ, یہ تو اخلاق کے خلاف ہے. حالانکہ اس طرح کہنے والا مولوی وہ بے ایمان ہے. کیوں؟ اس نے کیا قرآن کی تعلیم کو اخلاق کے خلاف کہا ہے. معمولی مسئلہ نہیں, یہ تو قرآن نے کہا ہے کل انعام. بل ہم اضل و سبیلا, ہم نے کہیں دیکھی, ہمیں بھی نصیحتیں کرتے, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ڈنگر کہتے ہیں, کھوتا کہتے ہیں, یہ کوئی زبان ہے؟ میں نے کہا یہ خدا کی زبان ہے, یہ قرآن کی زبان ہے. قرآن نے کہا کما سل الحمار کما سل القلب, یہ قرآن کی زبان ہے. بعد ذالک ذلیل قرآن کی زبان ہے. کل انعام قرآن کی زبان ہے. شر البریہ قرآن کی زبان ہے. اور اگر تمہارے اخلاق قرآن سے بڑھ گئے ہیں تو تمہارے جیسا کافر کوئی نہیں. اگر قرآن کے اخلاق وہ ہیں کہ انا کا لا ادا کھولو کن عظیم, تو پھر یہ بھی اخلاق سے فارغ نہیں ہے. اصل اخلاق ہے ہی یہ. انہوں نے سمجھا کہ اخلاق ہے اس قواعد کی طرح ہنستے رہو, یہ اخلاق نہیں. اخلاق ہے قرآن نے جہاں سختی کی وہاں سختی کرنا اخلاق ہے. قرآن نے جہاں نرمی کی وہاں نرمی کرنا اخلاق ہے. قرآن نے جہاں پر غصہ دلایا وہاں غصہ کرنا اخلاق ہے. قرآن نے جہاں پیار سکھایا وہاں پیار کرنا اخلاق ہے. ہاں بھائی دیکھو, کل انعام بل ہم اضل و سبیلا, تو مثل ڈنگروں کے, بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. کیوں؟ ڈنگر جو ہوتا ہے نا, ڈنگر ڈھور, یہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے, نہیں پہچانتا. اپنے مالک کی پہچان اس کو بھی ہوتی ہے, اور ڈنگر بالکل جو جانور ہے اس کو بھی جو مالک ہے اس کو پہچانتی ہے. دوسرے کو دودھ بھی نہیں نکالنے دیتی گائے, اور غریب بھی نہیں آنے دیتی, اس کو بھی پہچانتی ہے. لیکن یہ مشرک یہ اپنے موسم کو نہیں پہچانتا. اس لیے اضل و سبیلا الم تارا باغ, اب آسان شروع ہو گیا. الم تارا دلائل شروع ہو گئے. الم تارا کیا نہیں دیکھا تو نے, الا ربے کا اپنے رب کی طرف, کئی فمست دل کیسے لمبا کیا سائے کو, کیسے لمبا کیا سائے کو, بوقت طلوع کے, ولو شاہ اگر چاہتا اللہ پاک کر دیتا اس سائے کو ساکنن, ساکنن ایک حالت پر رہنے والا. ثم جعلنا الشمس پھر کیا ہم نے شمس کو, علیہ دلیلا اوپر اس کے دلیل, اس پر دلیل بنایا. ثم قبضناہ پھر ہم نے اسے کھینچنا شروع کیا, الینا اپنی طرف, قبضا یسیرا سہج سہج کر ایسا ایسا کھینچنا شروع کیا. وہو الذی جعل لکم, مراد کیا ہے؟ وہ اللہ جو سائے کو تھوڑے سے بڑھاتا ہے, بڑے سے گھٹاتا ہے. سائے میں تبدیلیاں کرنے والا اللہ, تبارک الذی برکتیں دینے والا بھی اللہ. وہو الذی اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے رات کو لباس, بن نوما اور نیند کو صبح کا آرام, اور کیا دن کو نشورا وقت اٹھنے کا. ہو الذی ارسل الریاح کوئی ذات ہے جس نے جو بھیجتا ہے ہوائیں, ارسل الریاح خوش رم بین یدی جو خوشخبری لاتی ہے, رحمت یعنی بارش سے پہلے, فانزلنا من السماء ماء طہورا اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا, طہورا مائے پاک کرنے والا, تاکہ زندہ کرے ہم ساتھ اس کے شہر مردہ کو اور پلائیں اس سے مما خلقنا اس سے بھی پیدا کیا ہم نے انعام و اناسیہ کثیرہ اور بہت سے انسان ولقد صرفنا ہو مطلب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کمال میرے رات کا نظام دن کا نظام هو الذی ارسل الریاح موسموں کا نظام ہواؤں کا نظام انزلنا من السماء ماء بارشوں کا نظام لدہیا اور نباتات کا نظام اور یہ سارے نظامات چلانے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی تبارک الذی برکات دینے والا بھی اللہ فلقد صرفنا ہو البتہ تاکید پھیرا ہم نے اس کو کس کو جس ہو منصوب ضمیر کے مرجے میں تین چار قول ہیں بات کہتی ہے کہ ہو ضمیر کا مرجے یہ با ان ہے با ان طہورا ہم نے اس پانی کو پھیرا ہے صرفنا ہو جہاں ضرورت تھی جتنی ضرورت تھی ہم نے اس پانی اور پائے طہور کو پھیرا بعد نے مدارک وغیرہ نے یہ لیا بعد نے ہو ضمیر کا مرجے قول جو مفہوم ہے ما قبل کی عبارت سے اس قول کو ہم نے پھیرا مطلب ہے یہ جو ہم نے پیچھے دلائل ذکر کیا نا ہوا رات دن کے نظام والے یہ قرآن پاک میں ہم نے بار بار بیان کیے صرف یہاں ہی بیان کیے یہ جو پچھلے حالات ہیں اور قول ہیں یہ بار بار بیان کیے کیوں جب تک کرو تاکہ ان کے دل میں بات بیٹھ جائے اور یہ نصیحت حاصل کرے انہیں سمجھ آ جائے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس امیر کا مرجع ہے القرآن کیا ہے القرآن مطلب کیا ہوگا صرف نہ ہو تو اس قرآن کے مضامین کو ہم نے بار بار پھیر کر بیان کیا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہوں نجت تک کروں بابا اکثر الناس بس انکار کیا اکثر لوگوں نے الا کفورا بلا بجا صرف ناشکری کے لو شینا اگر ہم چاہتے لبعثنا فی کل قرية نذیرا البتہ بھیجتے ہم اٹھاتے ہم ہر بستی میں نذیر اگر ہم چاہتے لیکن نہیں چاہیا انہیں بتایا للعالمین نذیرا پر یہ آگے آیت آنے والی ہے یہ آیت ہے فی کل قرية نذیرا اس کا حاشیہ دیکھ لو مگر ایسا نہیں کیا تاکہ آپ کا اجر بڑھے آپ کا اجر بڑھے پورے جہان کے نذیر آپ ہوں فلا تطیع میرے پیغمبر آپ کی شان اتنی اونچی ہے آپ نذیر للعالمین ہیں لہذا لا تطیع الکافرین اب کسی ڈھلے کی بات نہیں ماننی الکافرین سے مراد وہ صوفی جو مسئلے میں نرمی کی تبدیل کرتا ہے الکافر سے مراد وہ بزرگ جو کہتا ہے ہاتھ ہولا رکھیں الکافر سے مراد وہ بزرگ جو مسئلہ توحید کو صاف بیان نہیں کرنے دیتا جب آدمی جاتا ہے آگے سے بولے صاحب ذرا نمی جائے کہ ذرا اصلاح تکلیف مطلب توحید نہ ہوگی اصلاح ذرا کر دو توحید سے خالی اللہ فرمائے لا اتیل کافرین اے کافرے کس بھی گل نہ مننے جہاں تو دیر کافرین کا کیا مانا آپ پڑھے کیا لکھائیں جان تو نہیں چھوڑتی بولے یا نہ بولے کوئی مسئلہ نہیں پڑھے فلا تو دیر کافرین پر کیا لکھائے ہاں دیکھا میں نے اپنی بات تو نہیں کی سارے میرے منہ کی طرف دیکھ رہے الکافر سے قرآن کون سا کافر ہے اور یار بول پڑھو آئی زور کے بعد چھٹی کر دیں بول پڑھو زور کے بعد انشاءاللہ چھٹی کر دیں گے سورت ختم کرو تو ہاں بھائی سورت ختم کرتے ہیں زور کے بعد چھٹی ٹھیک ہے نا اور یہ وعدہ نہیں اگر کئی راستے پہ بند گئے تو سورت اثر کے ٹائم ختم ہو چلو جی بس کر دو بزرگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے زور کے بعد چھٹی ہے کل انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد 3 بجے سبق شروع ہوگا, اور 3 بجے پچھلے جمعہ پر بھی کوئی ساتھی نہیں تھے.